مجاهد يم چرسام چنگل ولي خلق پرچم طول ملحدان می چمل ولی اصلا هم دا افغان نم آخست نشی یم حقا چه انگریزان می چمل ولی غلامی با پما چوک قبول نکڑی ددی فکر خاوندان می چمل ولی ستا بنشم دا خیال مکڑا غلیم گیا یم موسا چی فرعونیان می چمل ولی غلامی با پما چوک قبول نکڑی ددی فکر خاوندان می چمل ولی ستاب نشم دا خیال مکلا استعمارا یم موسا دیر فرعونیان می چمل ولی اصلاحون دا افغان نم آخستین شیر.